instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 stycznia jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej, której miał dokonać Antoni Macierewicz. Pomnik żołnierza radzieckich w Częstochowie pomazany farbą. Policja szuka sprawców. Szefowie resortów dyplomacji Francji i Niemiec odwiedzili Syrię. Jest śledztwo prokuratury krajowej w sprawie zdrady dyplomatycznej, której miał dopuścić się Antoni Macierewicz. Sprawa ma związek z nieprzystąpieniem Polski do programu Multi-Role Tanker Transport Fleet w ramach programu Karkonosze. Śledztwo wszczęto po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego i przesłuchaniu zgłaszającego możliwość popełnienia przestępstwa generała Jarosława Stróżyka, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. To przestępstwo polegać miało przede wszystkim na wycofaniu Polski z udziału w programie zakupu wielofunkcyjnych samolotów. To z kolei miało mieć negatywny wpływ na strategiczne bezpieczeństwo państwa, w tym poprzez obniżenie jego zdolności obronnych. Prokurator Nowak dodał, że decyzja Antoniego Macierewicza spowodowała również wynoszącą prawie 500 000 euro szkodę w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej. Kwota obejmuje wydatki poniesione w związku z przygotowaniami do przystąpienia do programu. Macierewiczowi grozi do 10 lat więzienia. Zdewastowano pomnik żołnierzy radzieckich w Częstochowie. Na monumencie znalazły się symbol Polski walczącej oraz napis antykomuna. Zamazano także część pierwotnie znajdującego się tam napisu. Sprawców szuka teraz policja, mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej komendy. Policjanci z Częstochowy poszukują sprawców, którzy na cmentarzu Kule w Częstochowie dokonali pomalowania pomnika żołnierzy radzieckich. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia, proszony jest o pilny kontakt z policjantami z Częstochowy. Sprawcom grozi grzywna albo ograniczenie wolności. Zdobywanie nowych umiejętności oraz wzbogacenie wiedzy o Polsce i Polakach to cele zbiórki polskich książek dla uczniów z Ukrainy, która ruszyła w Warszawie. W ramach inicjowanej przez Ukraiński Dom akcji książki zostaną przekazane do lwowskich szkół z polskim językiem nauczania. To świetna okazja, żeby pomóc młodym czytelnikom odkrywać świat polskiej literatury, mówi Kateryna Pytlik z Ukraińskiego Domu. Jak dodaje, ważne jest, aby dostarczone książki były w dobrym stanie. Jak i dziecięca literatura. Mogą to być różne gatunki literackie, zarówno reportaże, jak oraz książki historyczne i literatura piękna. Chcielibyśmy prosić też o przyniesienie książek należących do literatury współczesnej, ponieważ biblioteki i szkół często posiadają dość dawne tytuły. Chcemy, by dzieci orientowały się w tym, co obecnie czytają Polacy i jakie tematy są w Polsce aktualne. Zbiórka potrwa do 28 lutego. Europa będzie wspierać Syrię, ale nowe władze w Damaszku muszą być demokratyczne, zapowiedziała Annalena Baerbock, szefowa niemieckiej dyplomacji, wraz ze swoim francuskim odpowiednikiem rozmawiali dziś z przedstawicielami tymczasowych władz. Jean-Noël Barrot i Annalena Baerbock reprezentowali swoje kraje, ale także Unię Europejską. To pierwsza wizyta na tak wysokim szczeblu po upadku reżimu Bashara al-Assada. Europa będzie wspierać, ale Europa nie będzie sponsorem nowych struktur islamistycznych, przekazała niemiecka ministra spraw zagranicznych, dodając, że stojący na czele tymczasowych władz Syrii Ahmed al-Shara przyjął to ze zrozumieniem. Annalena Baerbock przekazała także, na czym Europie najbardziej zależy. Potrzebny jest dialog wszystkich grup etnicznych i religijnych. Wszyscy powinni być uczestnikami procesu konstytucyjnego i przyszłego rządu, włączając w to kobiety, bo w tym regionie także wiadomo, że uwzględnienie praw kobiet jest miernikiem pokazującym, jak dany kraj oferuje wolność wszystkim. Unijni ministrowie odwiedzili niesławne więzienie Saidnaja, w którym reżim Asada torturował i zabijał swoich przeciwników. Niemieckie media zwracają również uwagę na pewien gest. Ahmed al-Shara nie uścisnął dłoni niemieckiej polityczki, gdy witał oboje europejskich ministrów. Annalena Baerbock na razie tego nie skomentowała. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór będzie pochmurny, w wielu miejscach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed oblodzeniem, silnym wiatrem i śnieżycami. Największe opady śniegu na północy kraju. Noc mroźna, minimalnie będzie od minus 6 stopni w Kotlinach Karpackich i centrum do zera nad morzem. Ogłoszenie społeczne.

Medalista raz srebrny, raz brązowy, czyli utwór All I Ever Am grupy The Cure na 16. zestawieniu za rok 2024. Nie będzie pewnie specjalnym spoilerowaniem, jeżeli powiem, że zespół The Cure jeszcze się pojawi. Teraz narażę się pewnie tym, którzy uważają inaczej, ale wydaje mi się, że miejsce 15 w naszym zestawieniu to jest najbardziej soczysty i korzenny rock and roll w 30. Dyskusja będzie przy miejscu drugim. Ja stawiam na 15. Jack White. Miejsce 14 dla niektórych może być zaskoczeniem. Jeżeli dobrze pamiętam, utwór Pablo Pavo i jego ludzików Przetańczone serce pojawił się w przestrzeni publicznej gdzieś około lutego ubiegłego roku, czyli był z nami od samego początku pierwszej trójki i był na tyle skutecznie, że w zestawieniu zajął miejsce 14. Rytm jak w sercach dwóch.

przekroczę tego progu. Teraz to stoję i to najlepsze, co dało mi złamane słowo. Kasia Lis niestety ciągle gada. Rok 2024 dla Adama Bałdycha pewnie był przede wszystkim startem jego własnej, nowej, wspaniałej wytwórni płytowej, którą założył z Ryskiem Możdżerem. A dla Błażeja Króla, no tego nie zgadnę, bo Błażej jest nieprzewidywalny, ale myślę, że projekt z Nosowską i wspaniała płyta tu będzie na bardzo, bardzo wysokiej pozycji. Ej, wspólne nagranie, nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. To jest nasz wczesny faworyt pierwszej trójki 2024 na miejscu 12. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Podsumowanie roku 2024 i 34 notowań pierwszej trójki. Spoiler, że Błażej Król dzisiaj nam jeszcze w pierwszej trójce zaśpiewa, nie jest specjalnie zaskakującym spoilerem. Również to, że na miejscu 11, otwierając drugą dziesiątkę, mamy po raz pierwszy Kaśkę Sochacką. Wielu rzeczy już nie pamiętam.